कल्पितमात्रता मुखमशः वैत प्रपञ्चाशय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोताखण्डदी मिथ्याबन्ध विदुननेन परमा नन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्तैव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। अनुभूतित्व हेतु ही अनुभूति स्वयं प्रकाश अनुभूतित्वात्, किंतु अनुभूतित्व जाति पहले सिद्ध हो, पक्ष में हेतु रहेगा तो होगा, नहीं तो असिद्धि होगी। तो अनुभूतित्व जाति सिद्ध है। कल्पित व्यक्ति भेद मादय शुद्धे पिसत्वात्, पहले तो शुद्ध में कोई जाति नहीं है, वेदांत में नहीं मानते हैं, और जाति भी कोई नहीं मानते हैं। अनेक सामवे तो एक होकर के तो जाति होगी, नित्य होकर के अनेक अनुभूति है ही नहीं, एक ही ब्रह्म, तो अनुभूति तो जाति की सिद्धि नहीं होगी। तो इसे कहा नहीं, कल्पित व्यक्ति भेद मादय जाति की सिद्धि हो जाए। कल्पित व्यक्ति भेद वस्तुतः अनुभूति तो ब्रह्म एक है, किंतु व्यक्ति भेद कल्पित है। कल्पित व्यक्ति भेद को लेकर के जाति सिद्ध हो जाएगी और जाति शुद्ध में भी रह जाएगी, क्योंकि उपहित उपाधि युक्त है जाति। कल्पित में उपाधि युक्त में उपहित में जो रहेगा उपाधि विशिष्ट में, तो शुद्ध में भी रहेगा। इसे जाति की अनुभूतित्व अनुभव में सिद्ध हो जाएगा। किंतु कल्पित व्यक्ति को लेकर जाति की सिद्धि कहा, कल्पित व्यक्ति में जाति की सिद्धि कैसे होगी? कल्पित वन्य में वन्यत्व जाति, कल्पित रजत में रजतत्व जाति। व्यक्ति यदि कल्पित है तो वास्तव जाति सिद्धि नहीं होगी, कल्पित जाति होगी। और कल्पित जाति के द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे स्वयं प्रकाश? तो जाति व्यक्ति में समसत्ता को होना चाहिए, पूर्व पीछे कहता है। व्यक्ति यदि कल्पित है तो जाति कल्पित हो जाएगी, व्यक्ति यदि वास्तव हो तो जाति वास्तव होगी। तो व्यक्ति भेद वास्तव मानो तो उसमें अनुभूति तो जाति वास्तव होगी। न च जातेर धर्मी समसत्ता के भेदवत व्यक्ति सापेक्षत्व नियम, धर्मी समसत्ता का भेदवत व्यक्ति सापेक्षत्व, जाति अपेक्षा करती व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को? भेदवत व्यक्ति, भिन्न व्यक्ति सापेक्ष है जाति, भिन्न व्यक्ति सापेक्ष, भिन्न व्यक्ति में जाति रहेगी। और भिन्न व्यक्ति जो भेद हो, कैसे भेद होना चाहिए? धर्मी समसत्ता के भेद वाला, भिन्न है भेद वाला, भेद रहने पर भिन्न होती व्यक्ति है। व्यक्ति में जो भेद रहेगा वो भेद धर्मी समसत्ता को होना चाहिए। घट यदि है वास्तव तो भेद भी वास्तव रहेगा सब में, और यदि धर्मी कल्पित हो जाए अनुभूति, अनुभूति कल्पित हो गया तो समसत्ता का भेद नहीं रहेगा, कल्पित भेद रहेगा। तो कल्पित भेद लेंगे तो जाति वास्तव जाति की सिद्धि नहीं होगी। धर्मी समसत्ता का भेदवत व्यक्ति, धर्मी समसत्ता के भेदवत व्यक्ति, व्यक्ति के साथ समसत्ता का, जाति की जो सत्ता तो समसत्ता का व्यक्ति होनी चाहिए। जाति वास्तव है तो व्यक्ति वास्तव होनी चाहिए, ऐसे सापेक्ष तत्सापेक्ष नियम होगा। इतने न सिद्धांत कहता है, जाति अनुन सत्ता के भेद भेद व्यक्ति सापेक्षत्वात्, जाति अनुन सत्ता के भेद भेद व्यक्ति, जाति की जो सत्ता है व्यक्ति की सत्ता उसे न्यून नहीं हो। यदि कल्पित व्यक्ति है तो जाति उसकी अपेक्षा अधिक सत्ता का नहीं होगी। कल्पित व्यक्ति में, प्रातिभाषिक व्यक्ति में व्यावहारिक जाति नहीं रहेगी, व्यावहारिक व्यक्ति में पारमार्थिक जाति नहीं रहेगी। किंतु जाति की अपेक्षा व्यक्ति यदि न्यून सत्ता का नहीं हो, न्यून सत्ता का हो तो कैसे? जाति पारमार्थिक हो और व्यक्ति व्यावहारिक हो तो जाति की अपेक्षा व्यक्ति न्यून सत्ता का, और जाति व्यावहारिक हो व्यक्ति प्रातिभाषिक हो तो न्यून सत्ता का, ऐसे हम नहीं मानते। पारमार्थिक जाति व्यावहारिक व्यक्ति में, अथवा व्यावहारिक जाति प्रातिभाषिक व्यक्ति में नहीं मानते हैं। क्योंकि जाति की अपेक्षा व्यक्ति का व्यक्ति की सत्ता न्यून नहीं होनी चाहिए। तो जाति अन्यून सत्ता का भेदवद व्यक्ति सापेक्षतया एव व्यक्ति है भेदवद व्यक्ति भिन्न व्यक्ति है। भिन्न व्यक्ति कैसे होना चाहिए? जाति अन्यून सत्ता का, अन्यून सत्ता का भेद के साथ ही कह सकते। व्यक्ति में जो भेद रहेगा जाति अन्यून सत्ता का, जाति यदि व्यावहारिक है तो भेद व्यावहारिक होगा, जाति पारमार्थिक है तो भेद भी पारमार्थिक होगा। हमारे मत में, वेदांत मत में, व्यक्तियों का भेद व्यावहारिक है, जाति भी व्यावहारिक है। तो जाति के अपेक्षा भेद में की सत्ता न्यून है या नहीं? नहीं। जाति अन्यून सत्ता के भेद भेद व्यक्ति, वेदांत मत के अनुसार गोत्र जाति अन्यून सत्ता के भेद भेद व्यक्ति मिलेगी। गोत्र जाति अन्यून सत्ता का भेदवद व्यक्ति मिलेगी। गोत्र जाति व्यावहारिक है, व्यावहारिक व्यक्ति भेद भेद व्यक्ति भी है, सापेक्ष है। तो जाति अन्यून सत्ता का भेद वाले व्यक्ति सापेक्षतया एव, इतने हो जाने से ही अति प्रसंग निराश है। अति प्रसंग निराश है कि प्रातिभाषी के व्यक्ति में वास्तव जाति रह जाए, वो नहीं होगा। प्रातिभाषी के रजत में वास्तव रजत तत्व जाति नहीं रहेगी, अति प्रसंग निराश, अति प्रसंग का निराश हो जाएगा। धर्मी समसत्ता का भेदवद व्यक्ति सापेक्षत्व से गौरव करत्वात्, धर्मी समसत्ता के भेदवद व्यक्ति सापेक्ष मानेगी तो गौरव है, न्यून सत्ता का भेदवद व्यक्ति सापेक्षत्व नहीं हो जाता है। क्योंकि समसत्ता तत्व और अन्यून सत्ता तत्व में भेद है। समसत्ता के होते अन्यून अनतिरिक्त होना चाहिए, और अन्यून सत्ता कहें तो अनतिरिक्त तत्व रहेगा नहीं। तो समत्व से अन्यून अनतिरिक्त अर्थकत्वात्, समसत्ता का समत्व क्या है? अन्यून अनतिरिक्त अर्थक। और अन्यून केवल कहेंगे तो समत्व के अपेक्षा अन्यून में लाघव है गौरव है, बताओ लाघव है गौरव है? पहले क्या कहा था? अन्यून और समत्व, इसमें कौन किसमें लाघव है? अन्यून, क्योंकि समत्व का तो अन्यून अनतिरिक्त, अन्यून अनतिरिक्त के अपेक्षा अन्यून लाघव है। समत्व से अन्यून अनतिरिक्त अर्थकत्वात्, इसलिए अन्यून सत्ता का जाति अन्यून सत्ता का व्यक्ति भेदभेद व्यक्ति सापेक्ष है। न च अनुभाव्याभावे अनुभूतित्व, ब्रह्म को अनुभूति कहते हैं तभी अनुभूतित्व रहेगा। किंतु अनुभूति यदि ब्रह्म हो गया, अनुभव का विषय क्या होगा? ब्रह्म हो गया अनुभूति, अनुभाव्य क्या होगा? ब्रह्म है ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान है। किसका ज्ञान ब्रह्म है? ज्ञान ब्रह्म है ना। किम विषय के ज्ञान को ब्रह्म कहा जाता है? विषय, हाँ विषय निरपेक्ष ज्ञान है। ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, वेदांत जो कहते ब्रह्म ज्ञान रूप है, उसका कोई विषय है? विषय निरपेक्ष निर्विषय ज्ञान है। तार्किक लोग मानते विषय के बिना ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान तो सब विषय को होगा, इसलिए कहते तो अनुभव का विषय होता है अनुभाव्य। यदि ब्रह्म अनुभव रूप अनुभूति रूप हो गया, और अनुभाव्य क्या है? ब्रह्म से बिना क्या पदार्थ है? तो अनुभाव्य को ही नहीं, न चाह अनुभाव्य अभावे। अनुभाव्य रूप अनुभव का विषय यदि कर्म नहीं रहा तो अनुभूति कैसे? अनुभूतित्व आयोग इति न सिद्धांत कहता है। अनुभाव्य चाहिए किंतु हमेशा ही अनुभाव्य रहना चाहिए, कोई जरूर नहीं। कदाचित अनुभाव्य सत्य नहीं हो तदुपपते, कभी अनुभव का विषय हो गया तो अनुभाव्य हो गया, कभी अनुभाव्य रहने से ही अनुभव बन जाएगा। हमेशा विषय रहना चाहिए, अनुभव होने के लिए कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं? आगे कहते हैं, अन्यथा आसीद इत्यादि वाक्य जन ज्ञान से अनुभूति तो आपते। आसीत का क्या अर्थ है? था आसीत, आसीत शब्द कहने पर हैं, हाँ हुआ था ऐसे। आसीद वाक्य से बोध शब्द बोध होगा, ज्ञान होगा, शब्द सुन करके जो ज्ञान होगा वो अनुभव है क्या? अनुभव है। आसीद इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान को अनुभव कह सकते हैं? वाक्य जन्य ज्ञान अनुभव है या नहीं? शब्द ज्ञान अनुभव है ना नहीं? प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द चार प्रकार अनुभव न्याय में मानते हैं। वेदांते अनुपलब्धि अर्थापत्ति से भी मानते अनुभव है, तो शब्दजन्य ज्ञान भी अनुभव है, शब्द अनुभव। किंतु आसित कहेंगे तो वर्तमान है विषय, विषय के बिना आसित शब्दजन्य ज्ञान अनुभव कैसे होगा, उसका तो विषय नहीं ना। आसित घटो आसित घट आसित अभी नहीं है, अभी नहीं तो फिर विषय के बिना ज्ञान होगा, आसित सुनकर ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ, घट सत्ता की, घट पहले था, अभी ज्ञान अनुभव नहीं होना चाहिए क्योंकि विषय नहीं है, घट तो नष्ट हो गया, पहले था। शब्द आसित इस वाक्यजन्य ज्ञान अनुभव अननुभव हो जाएगा यदि विषय सापेक्ष कहेंगे, इसलिए ज्ञान सविषय किसी समय विषय हो जाने से ही ज्ञान शब्द सिद्ध हो जाएगा ज्ञान अर्थ। न च अनुभूतित्व विपक्षाद अभ्यावृतम, विपक्ष में हेतु रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए बताओ, विपक्ष में हेतु नहीं रहना चाहिए, पर्वत वन्यमान इसमें कोई विपक्ष है या नहीं, विपक्ष कोई है क्या, पर्वत वन्यमान धुमात्म विपक्ष कोई है, हैं है विपक्ष, कौन विपक्ष है, विपक्ष का अर्थ विरुद्ध नहीं, निश्चित साध्य अभावान, साध्य अभाव कहीं है, वन्य अभाव कहीं है, रद्द विपक्ष है। विपक्ष में यदि हेतु रह जाए, साध्य अभावती यदि हेतु रह जाए तो क्या तो सही साधारण अनिकांति का साध्य अभावती वृत्तित्व आ जाएगा। ये जो अनुभूतित्व जाती विपक्ष में भी रह जाएगा, रह जाएगी, पूर्व पीछे कहेगा अनुभूतित्व हेतु विपक्ष में रह जाएगा, रह जाए तो क्या दोष होगा, अनिकांति साधारण अनिकांति होगा। तो पूर्व पीछे कहता है अनुभूतित्व जाति तो विपक्ष में रह जाता है, कहाँ न च अनुभूतित्व विपक्षाद अव्यावृतम, विपक्ष से अव्यावृत नहीं, विपक्ष में रह जाती अनुभूतित्व जाति, विपक्ष वृत्ति, विपक्ष वृत्ति मतलब व्यभिचार हो जाएगा, इतने न अनुभूति शब्द वाच्य अनात्मनि सत्वाद, नहीं पूर्व पीछे कहता है अनुभूति शब्द का वाच्य है अनात्मा, अनुघट ज्ञान पट ज्ञान है, अनुभव है ना, नहीं घट देखते घट अनुभव, वो आत्मा है अनुभव, अनात्मा है घट अनुभूति, पट अनुभूति की उत्पत्ति होती है ना नाश होता है, घट अनुभूति दोनों होता है, उत्पत्ति नाश दोनों जिसकी होती है वो आत्मा है अनात्मा है, आत्मा है अनात्मा, तो अनात्मा हो गया अनात्मनि अनुभूति शब्द वाच्य अनात्मनि सत्वात्, अनुभूतित्व अनुभूति शब्द वाच्य अनात्मा में, घट ज्ञान घट अनुभव में अनुभूतित्व रहेगा ना, नहीं तो अनुभूति शब्द का वाच्य हो गया घट अनुभव है अनात्मा, अनात्मा में भी अनुभूतित्व रह गया, अनात्मा वस्तु घट ज्ञान पट ज्ञान आदि स्वयं प्रकाश है नहीं, स्वयं प्रकाश नहीं तो विपक्ष हो गया घट ज्ञान, अनुभूति शब्दवाच्य घट ज्ञान अनात्मा में अनुभूति तो रहती है, विपक्ष में रह गया, विपक्ष रहने से साध्य अभाव समानाधिगण हेतु हो गया, साध्य अभाव तो वृत्ति तो व्यभिचार होगा, इति न वाच्यम। सिद्धांति कहता है अनात्मा में अनुभूति शब्दवाच्यत्व से अभाव, अनात्मा है घट ज्ञान पट ज्ञान घटाकार वृत्ति अंतकरण परिणाम, अनुभूति शब्द वाच्यत्व से अभाव, अनुभूति शब्द का वाच्य है ही नहीं, घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति अनुभूति शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, क्यों नहीं, वृत्तो ज्ञान पदस्य एव अनुभूति पदस्य गौणत्वात्, घटाकार वृत्ति को ज्ञान कहते कहते ना नहीं, तो ज्ञान पद का वाच्य है घटाकार वृत्ति, वाच्य घटाकार वृत्ति है नहीं, है गौण प्रयोग है, वृत्तो ज्ञान पद ज्ञान से उपचारात्, वृत्ति में ज्ञान पद का गौण प्रयोग उपचार है, जो गौण अर्थ होता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं, सिंह का वाच्यार्थ लड़का है ना, नहीं नहीं है, इसी प्रकार यहाँ वृत्ति को ज्ञान शब्द से जैसे कहते हैं गौण प्रयोग है, अनुभूति शब्द भी वृत्ति में गौण है, गौण होने से अनुभूति पद का वाच्य वृत्ति नहीं है, वृत्ति ज्ञान है अनात्मा, वृत्ति है अनात्मा अंतकरण का परिणाम, वृत्ति अनात्मा है किंतु वृत्ति अनुभूति शब्द का वाच्य नहीं, तो अनुभूति तो हेतु अनात्मा में है, अनात्मा में नहीं रहेगा तो कोई दोष है, दोष नहीं, अनात्मा में रहने पर दोष था, अनात्मा में नहीं। ज्ञान पद से व अनुभूति पद से गौण होता है। जैसे वृत्ति में ज्ञान पद गौण है, ऐसे वृत्ति को जो अनुभूति शब्द से कहते हैं भी गौण है। मुख्य अनुभूति तो आत्मा में ही है, वृत्ति में जो अनुभूति तो गौण प्रयोग है। अतएव परोक्षानुभव से पक्षते बाध अपरोक्ष से पक्षते तत्र व्यभिचारित निरर्थम। पूर्वपिछी कहता है जो पक्ष बनाए किसको स्वयं प्रकाश से सिद्ध करने के लिए, परोक्ष अनुभव को पक्ष बनाते हो अथवा अपरोक्ष को पक्ष बनाते हैं। प्रथम विकल्प क्या है? परोक्ष अनुभव यदि पक्ष होगा तो क्या आपत्ति है? बाध, बाध का अर्थ साध्य भाव, साध्य नहीं रहेगा। परोक्ष अनुभव में बाध उसमें स्वयं प्रकाश तो नहीं रहता है, स्वयं प्रकाश रहेगा? परोक्ष अनुभव स्वयं प्रकाश होगा? नहीं होगा। और अपरोक्ष से पक्ष तो तत्रैव व्यभिचार, अपरोक्ष को यदि पक्ष करेंगे, यत्र यत्र अनुभूतित्वं तत्र अपरोक्षत्वं व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति कैसे? यत्र यत्र अनुभूतित्वं तत्र अपरोक्षत्वं, अपरोक्षत्वं नहीं स्वयं प्रकाशत्वं, ऐसा यदि व्याप्ति करेंगे। परोक्ष अनुभव में अनुभूतित्व है या नहीं? परोक्ष अनुभव में अनुभूतित्व है, अनुभव में अनुभूतित्व है, किंतु उसमें स्वयं प्रकाशत्व नहीं, तो व्यभिचार होगा। तत्र कहा था परोक्षानुभवे, अपरोक्ष से पक्षते तत्र व्यभिचार, तत्र इति कुत्र? परोक्षानुभव व्यभिचार इति अतएव निरस्तम, क्योंकि यह अनुभव में परोक्ष अपरोक्ष विकल्प नहीं, चित्त रूप अनुभूतित्वस्य विवक्षितत्वात्। अनुभूतित्वम किम? चित्तम, चिद रूप अनुभव, उसमें चित्त रूप अनुभूतित्व है, चित्त रूप अनुभूतित्व विवक्षित है। तो चित्त रूप अनुभूतित्वमस्तु स्वयं प्रकाशत्वमस्तु हेतुरस्तु साध्यमस्तु, क्या दोष है? अनुकूल तर्क शून्य अप्रयोजकत्वम, हेतु हो साध्य नहीं हो तो अप्रयोजक, तो पूर्वपिछी कहते अप्रयोजकम, न च अप्रयोजकत्वम, हेतु में अप्रयोजकत्व दोष नहीं, हेतु हो साध्य नहीं हो इतना श्रुति अनुग्रह सत्वात्। श्रुति अनुग्रह है, श्रुति क्या है? न दृष्टे द्रष्टारं पश्ये, दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते हैं, दृष्टि का जो साक्षी है, वृत्ति ज्ञान का जो साक्षी है, वो दृश्य नहीं होता है, स्वयं प्रकाश है। ये नैदम सर्वं विजानाति तन केम विजानियात, जिससे सब को जानता है साक्षी चैतन्य से, उस साक्षी को किससे जाने? तो स्वयं प्रकाश के लिए श्रुति अनुग्रह है, श्रुति प्रमाण है। न च अपरोक्षानुभव, अपरोक्षत्व जानामि इति आत्मनो विद्यतो ग्रहण प्रत्यक्षण तदात्मानमेव अवेदिति श्रुत्या च बाध इति वाच्यम्। न च अपरोक्षानुभवमपि अपरोक्षत्वा, पूर्वपिच कहता है जो आप कहते हो आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश का तो स्वयं वेद्यत्व नहीं रहता है, अवेद्यत्व रहता है। यदि वेद्य तो रह जाएगा तो क्या दोष होगा? आत्मा में स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध करना, अवेद्यत्व से यदि अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व, यदि आत्मा में वेद्यत्व सिद्ध हो जाए तो साध्य निश्चय होगा, साध्य व्यवहार रहेगा, साध्य का अभाव होगा पक्ष में तो बाध हो जाएगा। तो पूर्व पीछे कहता है अपरोक्षानुभव अपी अपरोक्ष तो जानामी इति आत्मन वैद्यत्व ग्रहण प्रत्यक्ष न तद आत्मान में अवेदित श्रुतिया से बाध, इसमें बाध स्वयं प्रकाशत्व का बाध हो जाएगा प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुभव के द्वारा और श्रुति के द्वारा। पहला क्या है? अपरोक्षत्व जानामी, अपरोक्षत्व जानामी क्या? तो अपरोक्षण जानामी, अपरोक्षण जानामी एक हुआ। दूसरा है जानामी थी और आत्मन वेद्य तो ग्रहिणा प्रत्यक्षण द्वितीय है। तृतीय हो गया तद आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति श्रुति में आया। तीन दिया उदाहरण, अपरोक्षत्व जानामि का क्या अर्थ है? अपरोक्षेण जानामि, आत्मा को अपरोक्ष से जानता हूँ, तो आत्मा हो गया ज्ञेय, कर्म हो गया और ज्ञान हो गया ज्ञाता स्वयं, ये हो गया अर्थात आत्मा में कर्मत्व है, विषय तो है। आत्मन वेद्य तो ग्रहण प्रत्यक्षण, वेद्यत्व ग्राही ना प्रत्यक्षण, वेद्यत्व को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष होता है। माम हम जानामि, विद्यत्व ग्राही प्रत्यक्ष के द्वारा विद्यत्व को ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष होता है। दूसरा हुआ, पहला हो गया अपरोक्ष से जानामी, दूसरा हो गया विद्यत्व ग्राही न प्रत्यक्षण, विद्यत्व को ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष होता है। और तृतीय हो जाएगा तदात्मान अवेत इति श्रुतिया च वृद्धारण्यक माया ब्रह्मवाय दमग्र आसित तदात्मान अवेत अहम ब्रह्मास्मी इति तस्मा तद अभव सर्वम अभवत। आत्मा को ही जाना, अपने को ही जाना, जान लिया तो ज्ञेत आत्मा हो गया। स्वयं प्रकाश कैसे होगा, स्वयं प्रकाश तो क्या बाद हुआ, विद्या तो क्या है प्रत्यक्ष भी है, मैं जानता हूँ अपने अपने आप को जानता हूँ। तो इसी में क्या होगा, आत्मा में स्वयं प्रकाशत्व का अभाव निश्चय होता है। तीन स्थलों में बताया, ये हिंदी में दो स्थल शायद बोला होगा, तीन स्थल है। आत्मा अपरोक्षत्व जानामि, अपरोक्षत्व जानामि मतलब अपरोक्षण जानामि। दूसरा है विद्यत्व ग्राहिणा प्रत्यक्षण माम अहम जानामि, दूसरा क्या होगा माम अहम जानामि। अतृत्य हो जाएगा तद आत्मा ने अवैध श्रुति अनुभव, आत्मा को ही जान लिया। इतना भाष्यम सिद्धांत के उत्तर देता है, आद्य से साक्षी अनुभव से प्रथम है साक्षी अनुभव, किसमें अपरोक्षण जानामि, आत्मानम अपरोक्षण जानामि। आत्मा को अपरोक्षित जानता हूँ, जानने वाला कौन होगा, साक्षी अनुभव। और दूसरा है पहले हो गया साक्षी अनुभव, वृत्तिरूप गुणानुभव विषयत्वात्, गुण वृत्तिरूप है गुण, गुण अनुभव विषयत्वात्, साक्षी अनुभव से वृत्तिरूप गुणानुभव विषयत्वात्। ये जो साक्षी अनुभव है, आद्य हो गया क्या है अपरोक्षण जानामि, अपरोक्षण जानामि जो है ये साक्षी अनुभव है। साक्षी अनुभव किम विषय का, वृत्तिरूप गुण अनुभव विषयत्वात्, बहुब्रीय अनुभव विषय का, वृत्ति रूप जो गुण अनुभव, वृत्ति ज्ञान गौण, वृत्ति ज्ञान मुख्य अनुभव है क्या, गौण अनुभव। वृत्ति रूप जो गौण अनुभव तद विषयकत्वात्, तद विषय कहे, तद विषय कौन होगा अपरिचय जानामि, साक्षी ज्ञान, साक्षी ज्ञान हो गया साक्षी अनुभव, वृत्तिरूप गुणानुभव विषयक। अब वृत्तिरूप गुण ज्ञान कौन है, वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान विषयक हो गई साक्षी, तो साक्षी वृत्ति ज्ञान विषयक हुआ, मुख्य ज्ञान उसका विषय नहीं, वृत्ति ज्ञान उसका विषय। न से जानामि इति ज्ञाप्ति विषयत्व में अनुभूत इति भाष्य, जो जानामि कहा ये तो ज्ञाप्ति विषयत्व एवं भाष्य, ज्ञाप्ति विषयकत्व जानामि तो ज्ञान उसका विषय होना चाहिए, अनुभेद इतना वाच्यम। अहम अर्थ से ज्ञप्ति आश्रयत्वे न ज्ञान पद से वृत्त गौणत्वाद, जो अहम अर्थ अहंकार है ज्ञप्ति का आश्रय होगा, ज्ञप्ति है ज्ञान चिद्रुप, उसका आश्रय अहंकार होगा नहीं होगा, ज्ञान पद से वृत्त गौणत्वाद, तो ज्ञान पद वृत्ति में गौण पद जानामि का मतलब वृत्ति ज्ञान विषय का, जहाँ ज्ञान कहते हैं वृत्ति को गौण ज्ञान कहते हैं। दुखम जानामि इत्यादि दुखादि आकार अविद्या वृत्तेरव विवक्षितत्वाच, दुखम जानामि दुखादि आकार अविद्यावृत्ति, अविद्यावृत्ति कहन से वही जानामि शब्द का अर्थ हुआ, अर्थात आत्मा विषय का ज्ञान नहीं है। आत्मा विषय ज्ञान माने तो क्या होगा, आत्मा वेद्य हो जाएगा, अहम दुखी, तार्किक लोग तो मानते हैं हम दुखी हम सुखी, तो सुख विशिष्ट आत्मा का प्रत्यक्ष न्याय में मानते हैं मानस प्रत्यक्ष, तो ये कहते हैं नहीं मानस प्रत्यक्ष नहीं होता है, ज्ञप्ति का आश्रय अहम अर्थ नहीं होगा, अहम जानामि कहते अहम अर्थ ज्ञप्ति आश्रय नहीं होने से ज्ञान पद वृत्ति में गौण पद है। अविद्या वृत्तेरव विषय द्वितीय से च अहम अर्थ विषयत्वा तद आत्मा अनात्मत्व तस्य उक्तत्वात्, अहम अर्थ विषयकत्वात्, अहम अर्थ गोचर वृत्ति विषय का साक्षी रूपे, साक्षी अहम अर्थ का अहम अर्थ को विषय करता है, किसको अहंकार को, तो साक्षी का विषय क्या हो जाएगा अहंकार हो जाएगा। श्रुतेश्च उपनिषजन्य वृत्ति रूप वित्ती विषयत्वावगाहितया चिद विषयत्व से फलव्यापत्व से होंगे अभिषेक करना, श्रुति विप्रमाणे श्रुतिश्च उपनिषदजन्य वृत्ति रूप वृत्ति विषय पूर्व पीछे कहा था साक्ष्य अनुभव से नहीं तद आत्मानैव अवेत श्रुति श्रुति कौन तद आत्मानैव अवेत इस श्रुति के लिए कहते उपनिषदजन्य वृत्ति रूप वृत्ति विषय तो अवगाहितया आत्मानमेव अवेत ज्ञान का विषय हो गया आत्मा और ज्ञान क्या है वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान का विषय हो गया आत्मा देखो ये दिया श्रुतेश्च उपनिषदजन्य वृत्ति रूप वृत्ति उपनिषद वाक्य से उत्पन्न हो गया वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति वृत्ति का विषयत्व तो ब्रह्म में है वृत्ति उपनिषदजन्य वृत्ति विषयत्व तो किसमें आएगा ब्रह्म में इसको विषय करता है तो वृत्ति विषयत्व तो को विषय करता है आत्मान जानामि चिद विषयत्व से फल व्यापित्व से अभिषेकणात् चिद विषयत्व रूप जो फल व्याप्यत्व उसको विषय नहीं करता है कौन ज्ञान आत्मानम एव अभेद अपने ब्रह्म वायदम अग्रे आसित तद आत्मानम एव अभेद अहम ब्रह्मास्मि इति ये वाक्य देकर कहते हैं इसमें क्या है जानामि ब्रह्म को जो कहा ज्ञान का विषय ब्रह्म हुआ और ज्ञान क्या है वृत्ति ज्ञान श्रुतेश्च उपनिषदजन्य वृत्ति रूप वृत्ति विषय तो अवगाहितया उपनिषदजन्य वृत्ति वृत्ति रूप जो वृत्ति ज्ञान तद विषय तो आत्मा में आएगा उपनिषदजन्य जो वृत्ति है वेदांत अहमस्मि ब्रह्म ये तद विषय तो ब्रह्म में है ना नहीं है, है? नहीं है? तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा ब्रह्माकार वृत्ति विषय तो मानते हैं शुद्ध में उपनिषदजन्य वृत्ति रूप वृत्ति विषय तो अवगाहित है चिद विषयत्व से फल व्याप्यत्व से अभिषेकणात् चिद विषयत्व रूप फल व्याप्यत्व घट में रहेगा आत्मा में रहेगा क्या रहेगा हाँ तो आत्मा में नहीं रहेगा चिद विषयत्व से फल व्याप्यत्व से अभिषेकणात् चिद विषयत्व फल व्याप्यत्व उपनिषदजन्य वृत्ति रूप वृत्ति विषय तो अवगाही चिद विषयत्व से फल व्याप्यत्व अभिषेकणात् चिद विषय में तो फल व्याप्य है नहीं तो फल व्याप्यत्व का निश्चित कर दिया आत्मा ने अवेत का क्या अर्थ हुआ वृत्ति ज्ञान फल ज्ञान है वृत्ति ज्ञान है ब्रह्म पहले था अपने आप को जाना हम ब्रह्मास्मि जान लिया मतलब वृत्ति ज्ञान हुआ और क्या निषेध करते आत्मा में फल व्याप्यत्व में वास्तव शास्त्र कृति भी निवारित फल व्याप्यत्व से अभिषेक करना था दूसरे का अनुमान करते हैं अना अपनी अनुभूति स्पूर्ण विषय हाँ नहीं द्वितीय आत्मा ने अभी नहीं द्वितीय हो गया वेद्य तो ग्राहिण प्रत्यक्षण तृतीय के लिए उपश्रोतेश्च कह दिया तीन है इसमें प्रथम क्या हो गया अपरोक्ष तो जानामि टीका में दिया प्रथम हो गया अपरोक्षण जानामि दूसरा है वेद्यत्व ग्राहिणा प्रत्यक्षण आत्मा के द्वारा वेद्यत्व ग्राही प्रत्यक्ष होता है माम अहम जानामि इत्याकार का और तृतीय हो गया तद आत्मा अवेत ब्रह्म ही अपने को अब जाना आत्मा को ही जाना ज्ञान का कर्मात्मा होता है इसका बाद हो जाएगा यदि निर्विषय ज्ञान मानेंगे तो ये कहा तीनों के लिए उत्तर दे दिया प्रथम के लिए क्या कहा आद्यस्य साक्ष्य अनुभव से साक्ष्य अनुभव का विषय वृत्ति रूप गुण अनुभव वृत्ति रूप जो गुण अनुभव तद विषयकत्वात् वृत्ति रूप गुण अनुभव को विषय करेगा साक्ष्य अनुभव और ये हो गया प्रथम हो गया द्वितीय द्वितीय से अहमर्थ विषयत्वाद तदानात्मत्व सुक्तत्वाद अहमर्थ का विषय अहमर्थ कौन है आत्मान जानामि माम अहम जानामि माम अहम जानामि जो दिया है ये हो गया द्वितीय अहमर्थ विषयत्वाद अहमर्थ विषय कहे माम अहम जानामि का तो अहंकार को जानता हूँ अहमर्थ विषय कहे अहमर्थ अनात्मा ही है आगे नाप्य अनुभूति स्फुरन विषय अपरोक्ष व्यवहार विषयत्वात् घटवत्, ये अनुमान करता है पूर्वज। अनुभूति स्फुरण विषय, चित्त विषय होगा स्फुरण विषय। वेदांति कहता है अनुभव स्फुरण का विषय नहीं होगा, सिद्धांति पूर्व विषय अनुमान करता है अनुभूति स्फुरण विषय। अपरोक्ष व्यवहार विषयत्वात् घटवत्, अपरोक्ष व्यवहार का जो विषय होता है वो स्फुरण विषय होता है। शुद्ध चेतन अपरोक्ष व्यवहार के विषय नहीं है, इसे स्फुरण विषय नहीं होता है। जो अपरोक्ष व्यवहार का विषय घटपट आदि सब स्फुरण का विषय, अनुभूति भी अपरोक्ष व्यवहार विषय होने से वो भी स्फुरण विषय होना चाहिए। अनुभूति स्फुरण विषय, अनुभूति में क्या सिद्ध करता है पूर्व विषय, चित्त भाष्य तो स्फुरण विषय तो अपरिचय विषय तो घटवत। दूसरा है चैत्र अनुभूति, चैत्र अपरिचय व्यवहार योग्य अपरिचय ज्ञप्ति विषय। देखो चैत्र अनुभूति का पक्ष क्या, पहले क्या था स्फुरण विषय क्या था, अभी क्या था चैत्र अपरिचय व्यवहार योग्य अपरिचय ज्ञान विषय। अपरिचय ज्ञान का विषय होगा, अपरिचय ज्ञान का विषय होगा और अपरिचय व्यवहार, पहले अनुभव में स्फुरण विषय तो अपरिचय व्यवहार विषय तो घटवत, घट स्फुरण विषय ना नहीं, घट में अपरिचय व्यवहार होता है। व्याप्ति कैसे होगी, यत्र यत्र अपरिचय व्यवहार विषयत्व तथात्र स्फुरण विषयत्व घट में है, तो अनुभव में भी अपरिचय व्यवहार विषयत्व है इसे स्फुरण विषय होगा। दूसरा चैत्र अनुभूति को पक्ष कर दिया, चैत्र अपरिचय व्यवहार योग्य अपरिचय ज्ञप्ति विषय, चैत्र अपरिचय व्यवहार विषयत्वाद घटवत। घट का अपरिचय व्यवहार चैत्र के द्वारा अपरिचय व्यवहार होता है ना नहीं, चैत्र अपरिचय व्यवहार विषयत्व हेतु घट में रहेगा, उसमें जो घट का व्यवहार अपरिचय व्यवहार करता है चैत्र को तद अपरोक्ष ज्ञान होता है ना नहीं, तो चैत्र अपरिचय व्यवहार योग्य अपरोक्ष ज्ञान विषयत्व साध्य। यत्र यत्र अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व चैत्र अपरिचय व्यवहार विषयत्व तत्र चैत्र अपरिचय व्यवहार योग्य अपरिचय ज्ञान विषयत्व, ये व्याप्ति होगी। ज्ञप्ति ज्ञान चैत्र अनुभूति चैत्र अपरिचय व्यवहार योग्य अपरिचय ज्ञप्ति विषय नावतिष्ठते। तीसरा है चैत्र अनुभूति का पक्ष किया, जो चैत्र का अनुभव है चैत्र का अपरिचय व्यवहार योग्य अपरिचय ज्ञप्ति का अविषय नहीं होगा, अर्थात विषय हो जाएगा अविषय, ज्ञप्ति अविषय ज्ञान छूट गया, पर अपरोक्ष व्यवहार योग्य अपरोक्ष ज्ञप्ति विषय नावतिष्ठते। चैत्रम प्रति अप्रकाशमानत्व रहितत्वात्, चैत्र के प्रति अप्रकाशमान ही चैत्र अनुभव, चैत्र को जो अनुभव चैत्र के प्रति अप्रकाशमान रहेगा और ज्ञान अज्ञान तो नहीं होता है। अप्रकाशमानत्व रहितत्वात् चैत्र अपरिचय व्यवहार योग्य अपरिचय ज्ञान विषय नहीं होगा, अपर के ज्ञान का अविषय नहीं होगा अर्थात विषय हो जाएगा। अपरिचय ज्ञप्ति विषय पाठ है ज्ञप्ति अविषय, अपरिचय ज्ञान का अविषय नहीं होगा अर्थात विषय हो जाएगा। चैत्र इच्छावती सत् प्रतिपक्ष तुम चैत्र इच्छावत, दृष्टान्त क्या हुआ आगे चैत्रम प्रति अप्रकाशमानत्व रहितत्वात्, चैत्र के प्रति अप्रकाशमानत्व नहीं है चैत्र इच्छा को दृष्टान्त क्या, चैत्र इच्छा जब चैत्र में कोई इच्छा होगी उसको चैत्र जानता है ना नहीं जानता है, तो उसमें हेतु रह गया चैत्रम प्रति अप्रकाशमानत्व रहितत्व, अप्रकाशमान इच्छा नहीं, सुख इच्छा आदि अप्रकाशमान इच्छा में प्रमाण नहीं, अज्ञात इच्छा में अज्ञात सुख में, तो वहाँ वो चैत्र की जो इच्छा है वो चैत्र अपरिचय व्यवहार योग्य ज्ञप्ति का ज्ञान का विषय होगा अविषय होगा, इच्छा अविषय होगा अविषय नहीं होगा। और दूसरा है इच्छावती सत् प्रतिपक्ष स्फुरण प्रयुक्त व्यवहार विशालित्व से विषयत्व से मयापि अंकीकरण सिद्धा साधनाद, यदि आप कहेंगे स्फुरण प्रयुक्त व्यवहार शालित्व विषयत्व, विषयत्व का क्या अर्थ करेंगे, स्फुरण प्रयुक्त व्यवहार शालित्व रूप विषयत्व, ममापि अंगीकरण सिद्धा साधनाद, स्फुरण स्फुरण विषयत्व नहीं स्फुरण प्रयुक्त व्यवहार शालित्व, स्फुरन के कारण व्यवहार होता है, ऐसे स्वयं प्रकाश तो ब्रह्म में मानते हैं। तद अन्य से स्वस्नी वृत्ति विरोधन बाधात स्फुरन प्रत्यव्यवहार व्यवहार विषय तो छोड़ करके अन्य कोई कहेंगे स प्रकाश का अर्थ ज्ञान ज्ञानांतर प्रकाशीय इत्यादि अर्थ करेंगे, अविद्या का अर्थ या नहीं विद्या का अर्थ स्फुरन प्रत्यव्यवहार शाली तो कहते तो स्वयं प्रकाश जो होगा स्फुरन प्रत्यव्यवहार विषय हो जाएगा ना, नहीं मेरा शाली तो आ जाएगा ये मानते हैं। और तद अन्य से सस्मिन वृत्ति स्वयं ज्ञान का विषय स्वयं होगा इसमें वृत्ति विरोध है ना बाधात स विषयकत्व सस्मिन नहीं आएगा। और जड़त्व से उपाधित्वाच जड़त्व उपाधि अनुमान जहाँ जहाँ करेंगे दृष्टांत जो दिया सब घट आदि दृष्टांत सब जड़ है, साध्य रहेगा दृष्टांत में और जड़ उपाधि भी रहती साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक। साधन क्या है अपरिच्छ व्यवहार विषय तो अभेद्य तो स्वयं प्रकाश है ना, साधन क्या है नहीं नहीं साधन साधन क्या है अलग अलग अपरिच्छ व्यवहार विषयत्व प्रथम है अपरिच्छ व्यवहार विषयत्व द्वितीय हो गया अपरिच्छ व्यवहार हो गया अपरिच्छ ज्ञान ये सब दिया साधन पक्ष में रहेगा ना नहीं साधना रहेगा पक्ष कौन है अनुभव अनुभव उसमें जड़त्व रहेगा साधन का व्यापक होगा जड़त्व अव्यापक होगा साध्य व्यापक साधन अव्यापक उनसे उपाधि होगी जड़त्व साध्य का व्यापक साधन का अव्यापक। साध्य क्या है स्फुरण विषयत्व प्रथम अनुमान में क्या साध्य स्फुरण विषयत्व वो साध्य स्फुरण विषयत्व दृष्टांत में रहेगा घट में हैं रहेगा अरे पक्ष में रहेगा जड़त्व रहेगा पक्ष में अनुभूति में हैं जड़त्व तो साध्य का व्यापक जड़त्व हुआ घट में है नहीं हुआ जड़त्व साध्य का व्यापक नहीं हुआ घट में साध्य का व्यापक हुआ साधन का भी अव्यापक हुआ कौन उपाधि हो जाएगा। परविद्यत्व अनवस्थानात् ज्ञान यदि परविद्य मानेंगे तो एक ज्ञान दूसरे विद्य ज्ञान अन्य विद्य स्वज्ञान तद ज्ञान अन्य विद्य अनवस्था दोष होगा स्वविद्यत्व से विरुद्धत्वात् स्वविद्यत्व विरुद्ध है परविद्यत्व अनवस्था स्वविद्यत्व विरुद्ध है नहीं होगा इसलिए क्या होगा अनुभव ज्ञान का विषय नहीं होगा। पहले शंका कही थी स्फुरण विषयत्व अनुमान किया स्वविद्यत्व स्व में रहेगा ना नहीं रहेगा अब इसके और विचार नु स्वस्मिन स्वविद्यत्व कथम विरुद्धम स्व में स्वविद्यत्व विरुद्ध क्यों है बौद्ध लोग मानते स्वस्मिन स्वविद्यत्व मानते न तावत स्वजनिक इंद्रिय आसनिकृष्टत्वात् स्वजनकत्वाद वा पहला है स्वस्मिन स्वविद्यत्व नास्ति विरुद्ध किस लिए क्योंकि स्वजनक इंद्रिय आसनिकृष्टत्वात् स्वप से कि ज्ञान लिया घट ज्ञान ले लो वृत्ति ज्ञान गुण ज्ञान स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्ट होने पर घट ज्ञान होगा स्वजनक स्वप से घट ज्ञान उसका जनक इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय इंद्रिय का सन्निकृष्ट होगा घट के साथ तो घट ज्ञान होता है। असन्निकृष्टत्वात् उदाहरण किसको दिया स्वविद्यत्व विरुद्ध का दो विकल्प किया दो हाँ दो विकल्प है पहला क्या है स्वजनक इंद्रिय असन्निकृष्टत्वात् घट ज्ञान का जनक होता है घट चक्षु चक्षु इंद्रिय का सन्निकृष्ट होता है घट स्वजनक घट ज्ञान जनक इंद्रिय सन्निकृष्ट होता है घट इंद्रिय सन्निकृष्ट होने से घट घट हो गया वेद्य हो गया ज्ञान का विषय हुआ किंतु ज्ञान स्वयं स्वविद्य क्यों नहीं होगा क्यों ज्ञान जनक जो इंद्रिय सन्निकृष्ट इंद्रिय का सन्निकृष्ट सस्मिन नहीं आएगा स्व ज्ञान जनक इंद्रिय सन्निकृष्ट तो घटे में आएगा सस्मिन नहीं आएगा तो स्वजनक इंद्रिय असन्निकृष्टत्व हेतु रहने से स्वविद्य तो नहीं रहेगा अथवा स्वजनकत्व अथवा स्वयं स्व का स्वयं प्रति जनक नहीं होने से तो स्वविद्य तो नहीं होगा जो घट का घट ज्ञान का जनक घट वो घट होता है स्वविद्य है ना नहीं ज्ञान विद्या घट है, ज्ञान विद्या घटे क्यों, क्योंकि ज्ञान का जनक घट है। यहाँ अनुभव यदि स्वविद्या मानेंगे, स्वयं स्वविद्य स्वयं स्वयं का जनक हो, स्वयं स्वयं का जनक स्वयं जनक होगा, स्वजनकत्वाद्वा नित्य चिद विषयत्व से तद्वयम विनैव घटाद सत्वात्। चिद विषयत्व नित्य जो चैतन्य, ऐसे चिद विषय तो घट में रहेगा नहीं रहेगा, चिद भाष्य तो घट में ना नहीं, हाँ रहता है चिद भाष्य तो सब पदार्थ में, तो चिद भाष्य तो जो घट में रहा वहाँ ये जो प्रयोजक आपने बताया स्वजनक इंद्रिय असन्निकृष्टत्व, स्वजनक इंद्रिय, स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व, स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व घट में, नित्य चिद विषय में घट में स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्ट सन्निकृष्टत्व घट में ना नहीं, स्वप से किसको लेना, कौन से ज्ञान, नित्य चिद, नित्य चिद विषय घट है, नित्य चिद विषय घट में, घट में स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व आएगा क्या, स्वजनक कोई है, स्वजनक नहीं, स्वजनकत्व भी दोनों स्वजनकत्व, नित्य चिद विषय में स्वजनकत्व भी नहीं है, नित्य चैतन्य में विषय स्वजनक है, स्वजनक स्वजनक इंद्रिय असन्निकृष्टत्व स्वजनकत्वात्, नित्य चिद विषय तथा द्वयम भी नहीं घटा दो सत्यात्, घटाद में नित्य चिद विषय तो है या नहीं, जो घटाद में नित्य चिद विषय तो आया वो चिद विषय तो आ गया घट में, वहाँ चिद विषय तो जो घट में आया स्वजनक इंद्रिय असन्निकृष्टत्व, स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व है क्या, नित्य चिद विषय तो घट में है, क्या घट में है, स्वप से नित्य चित लेना, स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्ट तो घट में या नहीं, स्वप से किसको लेना, नित्य चित, स्वजनक इंद्रिय असन्निकृष्टत्व घट में या नहीं, इंद्रिय सन्निकृष्टत्व, स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व घट में है, नित्य चिते स्व नित्य चिद विषयत्व प्रहिरा दिया, नित्य चिद विषयत्व से तद्वयम भी नहीं घटादो सत्वात्, घटादि में नित्य चिद विषयत्व है और स्वजनकत्व भी है, किसमें घट में, घट जनकत्व नित्य चिद चिद विषयत्व रहेगा, हाँ स्वजनकत्व, स्वजनकत्व नित्य चित का कोई जनक होता है क्या, स्वजनक स्वजनकत्व तो स्वजनकत्व स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व ये दोनों घट में नित्य चिद विषयत्व तो है, स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व नहीं, स्वजनकत्व भी नहीं है, इसलिए स्ववेद्यत्व होने के लिए स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व होना चाहिए अर्थात स्वजनक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तार्किक लोग क्या कहेंगे, घट होता है, घट होता है वेद्य, ज्ञान वेद्य है ना नहीं, स्ववेद्यत्व ज्ञान वेद्य तो घट में है, सवेद्य तो घट में है, वो स्व का जनक है नहीं, घट स्वजनक नहीं, स्ववेद्यत्व किस में है, घट में, स्ववेद्यत्व जिस घट में है स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व उसमें है या नहीं, स्व से घट ज्ञान स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व है घट में है, क्योंकि घट ज्ञान का जनक जो इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय सन्निकर्ष का विषय घट ज्ञान का जनक जो इंद्रिय, इंद्रिय सन्निकर्ष विषय तो घट में है, और स्वजनकत्व घट में स्वजनकत्व है, घट ज्ञान है सब से लेना स्वजनकत्व है, जिस प्रकार घट में स्व विषय स्वजनकत्व रहा और स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व रहा, इस प्रकार चेतन में स्ववेद्यत्व नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व नहीं है अतः स्वजनकत्व नहीं है, ये दोनों जब कहा दोनों के लिए पूर्व पीछे हेतु देता है, दोनों नहीं है चिद विषय, नित्य चिद विषय तो नित्य चिद विषयत्व के क्या है, घटादि में स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व घट में है, नित्य चित जनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व नहीं है, नित्य चित का जनक नहीं है और नित्य चित विषय तो घट में भी नहीं है, तो ये नित्य चित विषय तो से तद्वयं विनय पे घटादु सत्वात्। ओम शन्नो मित्र।